Barka Bosch teraz taniej o 400 zł. Suszarka do ubrań Samsung teraz za jedyne 1999, taniej o 700 zł. Włączamy niskie ceny. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Dyskusje o polskim kinie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni Rzeczpospolita, Vogue Polska, Zwierciadło, Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 września, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Skrajnie agresywna i szkodliwa, mówi premier o decyzji TSUE w sprawie kopalni w Turowie i zapowiada podjęcie kroków prawnych. Za godzinę wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ. Komisja Europejska przygląda się działaniom Gazpromu w sprawie Nord Stream 2. Polska nie zamierza wyłączyć kopalni w Turowie, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Decyzję TSUE o nałożeniu kary na Polskę za niewstrzymanie wydobycia nazwał arbitralną i opartą na błędnych przesłankach. Nikt w Europie, ale to nikt, a już zwłaszcza nikt, kto nie posiada legitymacji społecznej, nie powinien w sposób arbitralny podejmować takiej decyzji, która naraża bezpieczeństwo energetyczne kraju, która powoduje, że bez prądu, bez ciepła mogą pozostać miliony obywateli. Zdaniem premiera decyzja TSUE jest skrajnie szkodliwa dla relacji polsko-czeskich i dla stabilności systemu energetycznego w całej Europie. Polska podejmie wszelkie możliwe środki prawne, aby wykazać nieproporcjonalność kary, powiedział szef rządu. O najważniejszych wyzwaniach ludzkości, pandemii koronawirusa i globalnym ociepleniu debatują przywódcy z całego świata na forum ONZ. Za godzinę wystąpienie polskiego prezydenta. Wcześniej Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady Atlantyckiej, której tematem była inicjatywa Trójmorza. Spotkanie z amerykańskimi inwestorami, z przedstawicielami dużych firm amerykańskich i funduszy właśnie na temat perspektywy rozwoju współpracy w ramach Trójmorza, naszej części Europy, sytuacji gospodarczej, covidowej. Bardzo ciekawa dyskusja, także bardzo się cieszę, że razem z prezydentem Łotwy i panią prezydent Chorwacji byłą Kolindą Grabar-Kitarović braliśmy w tym udział. Prezydent spotkał się także z zastępcą sekretarza generalnego ONZ do spraw operacji pokojowych Jeanem Pierre'em Lacroix. Rozmowa dotyczyła ewentualnego wsparcia dla polskiej misji pokojowej w Libanie. Komisja Europejska liczy, że reguły dotyczące certyfikacji Nord Stream 2 będą przestrzegane. Budowa rurociągu została ukończona, jednak aby popłynął nim gaz, Nord Stream 2 musi uzyskać zgodę niemieckiego regulatora, potem zgodę Komisji Europejskiej. Cały proces może trwać miesiącami, a Gazprom zapowiada, że uruchomi gazociąg już 1 października. Z Brukseli Beata Płomecka. Rzecznik komisji Tim McPhee wyraził jedynie nadzieję, że wszystkie procedury zostaną dotrzymane i przypomniał cały proces certyfikacji. Niemiecki regulator otrzymał wniosek dotyczący uruchomienia Nord Stream 2 8 września i teraz ma 4 miesiące na odpowiedź. Później musi wysłać projekt decyzji do Komisji Europejskiej, a ta powinna zbadać dokument pod kątem zgodności z unijnym prawem. Komisja jest świadoma wszystkich regulacji, które ma do swojej dyspozycji, ale nie będę spekulował, jaka będzie decyzja, jeśli coś się wydarzy. O tym, że Bruksela powinna skorzystać z tak zwanych środków tymczasowych, jeśli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony nielegalnie, pisała w ubiegłym tygodniu grupa europosłów do Komisji Europejskiej. Na wniosek Jerzego Buzka w mailu wysłanym do Komisji przypomniano, że ma ona instrumenty, żeby przeciwdziałać łamaniu prawa przez Gazprom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzeka lawy i domy odcięte od świata to krajobraz na wyspie La Palma, należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. To efekt wybuchu wulkanu Cumbre Vieja. Od niedzieli lawa zalała ponad 100 hektarów. Z terenów zagrożonych ewakuowano kilka tysięcy osób, w tym setki turystów. Obecnie przez wyspę płynie kilkumetrowej wysokości rzeka lawy o temperaturze ponad 1000 stopni, która porusza się z prędkością 700 metrów na godzinę w kierunku wybrzeża. Jeszcze dziś ma dotrzeć do Oceanu Atlantyckiego. Według wulkanologów erupcja może zakończyć się dopiero w grudniu. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. W związku z apelem policji, która poszukuje wandali, którzy na szczycie Świnicy pomalowali sprejem kamienie. Świadkiem zdarzenia był turysta, który zrobił wandalom zdjęcie i powiadomił straż. Mówi Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po otrzymaniu tego zgłoszenia na miejsce udał się patrol straży parku, no ale niestety panów już nie udało się zatrzymać i zidentyfikować. Sprawę przekazaliśmy na policję, co zwykle robimy w takich sytuacjach. Czy możliwe będzie ich zidentyfikowanie, no tego na razie nie wiemy. Jeśli tak się stanie, to panowie dostaną mandat i zostaną obciążeni kosztami usunięcia takiego malunku. Wiadomo, że turyści pochodzili z jednego z krajów azjatyckich. Mogą usłyszeć zarzut niszczenia obszaru chronionego. Grozi za to kara do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łaniewski. Per aspera ad astra. Robert Lewandowski spełnia swoje marzenia z dzieciństwa. Dziś w Monachium odebrał Złotego Buta, nagrodę dla najlepszego strzelca w europejskich rozgrywkach ligowych, i tak skomentował kolejny sukces, jakim było 41 goli dla Bayernu w poprzednim sezonie Bundesligi. Jestem bardzo dumny, bardzo szczęśliwy. Był moment, w którym zwątpiłem, że zdobędę te rekordowe 41 bramek, kiedy byłem krótko kontuzjowany, ale po krótkim zastanowieniu pomyślałem, że jestem tak blisko osiągnięcia Gerda Millera, że obojętne jak, ale myśląc pozytywnie, jestem w stanie je pobić. Mówił Robert Lewandowski. Jego koleżanki po fachu z reprezentacji Polski pokonały w Erywaniu Armenię 1-0 po golu Weroniki Zawistowskiej, która, jak usłyszymy, ma świadomość, że Polki zagrały dziś słabe spotkanie. Tak na gorąco to mogę powiedzieć, że no był to ciężki mecz. Na pewno włożyłyśmy dużo walki w ten mecz. Byłyśmy też zmęczone po meczu z Belgią, ale też nie może to nas usprawiedliwiać. No cieszy jedynie to, że wygrałyśmy 1-0 i zgarniamy 3 punkty do Polski. Kolejny mecz Polek w eliminacjach Mundialu równo za miesiąc. Na stadionie Widzewa w Łodzi spotkają się wtedy z najsilniejszym rywalem w grupie, Norwegią. I znów o piłce panów. W kraju rozegrano 5 spotkań 1/32 finału Pucharu Polski. Doszło do jednej niespodzianki sporego kalibru. KKS Kalisz, występujący na co dzień na trzecim szczeblu rozgrywek, wyeliminował 3. w tabeli PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin po wygranej 2-1. W pozostałych meczach Jagiellonia w Białymstoku uległa 1-3 Lechii Gdańsk. Ruch z Dzieszowice 0-6 przegrał z Zagłębiem Sosnowiec, Polonia Środa Wielkopolska 0-2 z GKS-em Jastrzębie, a druga drużyna Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin 0-3. Oczywiście zwycięzcy grają dalej, na tym etapie nie ma spotkań rewanżowych. Są w kwalifikacjach Ligi Europy piłkarzy ręcznych w drugiej rundzie eliminacji. Orlen Wisła Płock 25-14 pokonała w Rumunii HC Dobrogea Sud Konstanta. Azoty Puławy z kolei uległy we własnej hali Füchse Berlin 24-32. Rewanże za tydzień i trudno zakładać, żeby drużyny, które dostały dziś lekcję szczypiorniaka, odrobiły straty w przyszłym tygodniu. Jeszcze skoki narciarskie, za którymi jedni tęsknią, inni ani trochę. Pierwszy konkurs Pucharu Świata za 2 miesiące. Dziś zakończenie kariery odtrąbił zawodnik wybitny Gregor Schlierenzauer. Austriak w czasie 15-letniej kariery aż 53 razy wygrywał zawody pucharowe. To liczba rekordowa. Bywał też mistrzem świata, także w lotach, oraz medalistą olimpijskim. W sportowym CV zabrakło mu tylko złota. Igrzysk tak jak Adamowi Małyszowi. I to tyle sportu na dziś. Pierwsze jutrzejsze wiadomości tuż po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna na przeważającym obszarze kraju. Na chwilę ze słońca mogą liczyć mieszkańcy Mazur, Mazowsza i Lubelszczyzny. Na Suwalszczyźnie przydadzą się parasole. 9 stopni w Białymstoku, 12 we Wrocławiu, 15 w Koszalinie, 12 w Opolu, najcieplej w Gorzowie. 16. Trójka. Program trzeci. Dogrywka. Dobry wieczór Państwu, 9 minut po godzinie 23. No dziś bez roweru, o czym już powiedziałem redaktorowi Wojciechowi Osowskiemu, ale za to w krótkich spodenkach. Sky. No nie ma co ukrywać, że pobawili się panowie tutaj przez 14 minut nastrojami, podawkowali też emocje i postopniowali napięcie. No ale Archive zawsze byli dobrzy w tym właśnie i zawsze robili to na medal i bardzo często robili to na ten złoty. W kwietniu 2022 roku ukaże się kolejny, 12 nowy album zespołu, który roboczo na razie zatytułowany jest Archive 12, ale mamy pierwszy zwiastun i to właśnie on rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Daytime Coma, grupa Archive. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Michała Jakubika, który dzisiejszy program zrealizuje. Ta audycja nazywa się Dogrywka. Będziemy z Państwem do północy. We'll be right back. No niestety audycja Dogrywka to niecała godzina, w związku z tym ten utwór nie pomieścił nam się w naszym zeszłotygodniowym spotkaniu, a miałem taki zamiar na dzisiaj od razu na początek Planet of Zeus, czyli reprezentacja Grecji i płyta z 2019 roku Faith in Physics. No właśnie, dosyć prężna, stonerowa reprezentacja Grecji. Przypomnę Państwu na miarę, jest Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Nawet tam przed chwilą zajrzałem i coś pusto, nie widać Państwa, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jak ktoś chciałby dołączyć. I adres mailowy michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl, a w mailu pan Zbyszek nie może uwierzyć, że ja jestem w shortach. Pyta, czy mam jakieś rajtuzy, czy mam Black Sabbath i czarną Metallicę. No podpowiem tylko tyle, że jedną z tych trzech rzeczy mam, a jaka to jest, no to do północy się wszystko wyjaśni. Póki co zespół, który przedstawi się sam. Jeżeli Państwo zaglądają na stronę radia www.polskieradio.pl/trójka, być może czytali Państwo zapowiedź, tam ci panowie na zdjęciu i informacje o tym, że dziś się pojawią, no bo przecież każda okazja, by zagrać Motorhead w radiu jest dobra, ba, każda jest najlepsza, a ta już w ogóle. 29 października, proszę sobie zapisać w kalendarzu, wtedy ukaże się kompilacja Everything Louder Forever. I dziś przedsmak tej płyty. Ta kolekcja to wielki zbiór utworów Motorhead, które stworzyły ten kultowy fenomen i reprezentuje każdą z epok historii zespołu w jednym miejscu, czy tam w dołączonej notce. Proszę Państwa, 29 października Everything Louder Forever to 40 lat kariery Motorhead i 22 albumy nagrane. Kompilacja ukaże się na dwóch płytach CD albo na czterech rozkładanych płytach winylowych. 42 utwory. Dziś musiałem coś wybrać do audycji, a to trudne zadanie. We Are Motorhead na początek, Kill by Death przed chwilą, no i jeszcze został mi... Everything Louder Forever. 29 października ukaże się kompilacja największych dokonań zespołu Motorhead. A w miniony piątek wyszła ta płyta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie trzecim audycja Dogrywka. W każdy wtorek od 23 do północy mogą Państwo napisać i serdecznie Państwu za to dziś dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A póki co wrócili po 8 latach. To nowy album formacji Carcass, Torn Arteries. To przecież jedna wielka legenda i klasyka, jeżeli chodzi o muzykę grindcore'ową, jeżeli chodzi o muzykę death metalową, Carcass. Nie powiem, że czekałem na ten album i zacierałem ręce, kiedy on miał się ukazać. Nie. Zupełnie przypadkiem znalazł się blisko i postanowiłem, że, mówiąc kolokwialnie, rzucę uchem na to wydawnictwo i okazało się, że jednak dogrywkowych klimatów tam troszeczkę znalazłem, stąd dzisiaj obecność tych dwóch nagrań w naszej audycji. Państwo mi piszą o festiwalach, państwo mi piszą o tym, co robią podczas dogrywki, meldują się spóźnieni. Bardzo miło, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na wszystko odpiszę po audycji. No i z tych rzeczy, Rajtuzy, Metallica i Black Sabbath, tak jak mówiłem, mam jedną, mam czarną Metallicę. Tak, tylko że w innej wersji. Tam jeszcze jest dużo, dużo więcej tego słuchania. Metallica Blacklist. Tak, mówiłem państwu tydzień temu o tym niesamowitym projekcie. Dzisiaj The Neptunes, duet producencki ze Stanów Zjednoczonych, w ten oto sposób wykonał Wherever I May Roam. 4,5 minuty do północy. Zgadzam się z panem Tomaszem, że ta godzina to za krótko, ale muszę się pożegnać. Dziękuję Michałowi Jakubikowi za to, że program zrealizował. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Po północy Wojciech Osowski, a w tym momencie Spięty. Dobranoc. całonocna. Patyczką ten urządzę świat i odzwę się o kucza badecha. Pół buat, pół chat, pół poeta, pół kat. Rym z reżimem, reżim z rymem. Z lotniczych zasobów wszechwa, bo wyciągnę instrument. Hubert, jubel! Odpalę tubę, by dokręcić śrubę. Szykana rymami, tortury pieśniami. Sztandar wniesie moją podopiznę, kto nie pokocha wyrszle. Trafię na ołtarz, na monetę, da Bóg na fototapetę. Pół buat, pół chat, pół poeta, pół kat. Pół buat, pół chat, pół poeta, pół kat. Rym z reżimem, reżim z rymem. Tolerował, ni się patyczkował, krwawo będę grą panował. Się marzenie wreszcie ziści, w uchu obywatel piszczyk. Lecz cóż to, już mnie narcyza zagryza, melo rewolucji i bryza. Upadek ogłosi radiostacja, deshubertyzacja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i5, 16 GB RAM, grafika RTX 3050, dysk SSD 512 GB. Teraz taniej o